Moda Gündemi. Gündeminden merhaba. İstanbul Eczacı Odası Genel Sekreteri Eczacı Levent Alemdar'la birlikteyiz bu haftada. Hoş geldiniz Levent Bey. Hoş bulduk. İyi haftalar diliyorum. Bugün yine gündemimizde birçok konu var sanırım önünüzdeki defterden gördüğüm kadarıyla. Evet, bazı konular var. Meslektaşlarıma iletmek istediğim. Önce gündemin içerisinde gelen sorulardan özellikle varsa onlardan isterseniz başlayalım. Şöyle 13 Mart'ta bir soru gelmiş, isimsiz bir soru. Sosyal Güvenlik Kurumu rezervasyon numarası alınamıyor diye soruluyor. Neden alınamıyor diye. Yani evet, 13 Mart çevresinde böyle bir sıkıntı yaşadık. Bu sıkıntının nedeni Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Göztepe'deki bürosunda PTT'nin altyapı çalışmaları ile ilgili sanıyorum, çok net bilmemekle birlikte, orada yapılan bir kazı sırasında oraya giden kablolarda bir hasar oluştu. Dönem dönem böyle küçük şeyler yaşıyorduk. O gün Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan bize iletildi, böyle böyle bir sıkıntımız var diye. PTT'yi aradık. Yaklaşık bir gün civarında falan uğraştılar. Portlar çalışmadı. Ayrı bir port üzerinden bağlantı yapılarak sanıyorum cumartesi günü ve pazartesi günü çalışmaya başladı. Ve bir sıkıntı olmadan çözümlendi diye biliyorum olayı. Ama gene de varsa, devam ediyorsa böyle bir çözüm sorun, arkadaşlar iletirlerse yeniden bunlarla ilgileniriz. Şu an için yok diye biliyorum. Çözümlendi olarak biliyorum. Evet. Ama böyle bir sıkıntıyı bir iki gün yaşadık açıkçası. Evet. Şimdi gündemde dün sağlık uygulama tebliğinde bir değişiklik yapan bir tebliğ yayınlandı resmi gazetede. İsterseniz onunla ilgili bir açıklama yapmak isterseniz ondan başlayalım. Yani sağlık uygulama tebliğinde bir değişiklik, bu yurt dışılarla ilgili bir değişiklik vardı. Daha önceden de bahsediyorduk zaten, yurt dışılar dönem dönem artık program üzerinden meslektaşlarımızın kullanımına açılacak diye. Yani ayrı bir liste dökmeden bugünkü medula sistemi üzerinden bunları yapabileceğiz diye. Sanıyorum Almanya bu konuda öne geçti. Almanya'daki çalışanlarımızla ilgili, yani yurt dışı reçeteleriyle ilgili 1 Nisan'dan sonra başlayacak. Bununla ilgili internet sayfamızda geniş bir duyuru yapacağız. Neleri, meslektaşlarımızın nelere dikkat etmeleri gerektiği, nasıl bunu karşılamaları gerektiği konusunda geniş bir duyuru yapacağız. Yani şimdiden yapmadık karambole gitmesin diye. Arkadaşlarımız onunla ilgili bir çalışma hazırlıyorlar. İnternet sayfamız üzerinden yapacağız. Ama SUT gündeme gelmişken bahsetmek istediğim bir iki konu var. Yani dün sabah gözümüzü açtık. İnternet sayfamızda, medula sistemimizde bir takım gariplikler olmaya başladı. Bu gariplikler nedir? Hastaların cilt numaralarını, aile sıra numaralarını ister duruma geldik. Dün sabahdan itibaren. Evet, evet. Yani yaklaşık odamızdaki telefonlar da saat 10-10.30'a kadar falan bu konuda bir kilitlendi. Ve bir ondan sonra kalktı. Evet. Yani bu TEB'in yaptığı açıklamaya göre bu kalkmadı. 3 ay sonra başlayacak. Açıkçası artık bizleri jandarma konumuna getirip kimliğini üzerinde bulunmayan insanlara, TC kimlik numarasını bilen insanlara reçete veremez hale getireceğiz. Evet. Bugün basında, sözünüzü kestim. Bugün basında yer alan haberlerde de birçok haber yer aldı gazetelerde bu konuyla ilgili. Evet. Sanırım Şok gazetesinin başlığı eczacılar kimlik soracak idi. Yani evet, artık o hale geleceğiz ki kimlik kontrolü yapacak. Yapacak, evet. Duruma geleceğiz, evet. Gibi gözüküyor. Ya bunu şiddetle protesto ediyoruz. Evet. Yani açıkçası yeter artık demeye başladık. Söylüyoruz da, bu konuda da bir açıklama yapacağız. Hazırlıyoruz açıklamayı da. İşin garip olan tarafı bu konularda evet, bir takım yasa dışı reçeteler var. Bu konuda meslektaşlarımız da mağdur duruma geliyorlar. Yani bazı usulsüz yazılan reçeteler var. Bu reçeteler kim olduğu belirlenmeyen kimseler tarafından alıyor. Ama bunların hepsinin sorumluluğunu eczacıya yükleyerek bunun altından kalkma dönemi bitmesi gerekiyor. Evet. En azından dönüp bizlere sut görüşmeleri yapılırken, protokol görüşmeleri yapılırken dönüp bizlere bu konuda neler yapılabilir diye sormaları gerekiyor. Hı. Yani masada oturuyorlar, sabah akıllarına bir şey geliyor, bunu başlatalım, hadi bakalım nasıl olur. Yani bu şekilde deneme yanılma sistemiyle yürümekten yeterince bıktık artık. Hı. Yani bunlara bir son verilmeli. Bir masa etrafında oturup görüşlerimiz alınarak bunlara bir çözüm bulunabilir. Bulunmayacak şeyler değil bunlar. Hı-hı. Ama eczacı her şeyi eczacının üstüne yıkarak, hı-hı, bundan kurtulma döneminin bitmesi gerektiğine inanıyoruz artık. Hı-hı. Yeter artık diyoruz bu konuda. Vallahi bu konuda TEB'i de eleştirmek zorundayım. Çünkü TEB yeni dönem sözleşmeleri başlayacak gibi normal koşullarda 1 Nisan'da sözleşmelerin yapılması gerekiyor ve 1 Nisan'a kadar da bu protokol görüşmelerinin bitmiş olması lazım ki ama sayın yetkililerimiz bugüne kadar bu görüşlerle ilgili ne düşünüyorsunuz diye zahmet edip bir görüş bile almadılar. Bütün bu görüşmeler kapalı kapılar arkasından ve gizlice yürütülüyor. Sonunda da gizlice yürüttükleri görüşmelerin sonucunda da Sicilno ile Citno karşımıza çıkıyor maalesef. Yani bunlar herkesin ortak akılla üretmesi gereken şeyler. Yöneticilerimiz, başımızdaki sayın yöneticilerimizin de bunu algılaması ve anlaması gerekiyor artık, hı-hı, diye düşünüyorum. Evet, isterseniz siz gündeminize var geçmeden tabii, yani, önce şimdi konu konuyu açıyor. Bu hani hiç görüş alınmadan böyle bir uygulamaya geçilmesinden, evet, söz etmişken aklıma yönetmelik geldi. Bir de 6197 sayılı yasada yapılan değişikliğinle, evet, ilgili bir yönetmelik yayınlanacak. Onunla bile halen, o yönetmenlikle bile halen bir sonuç bugün çıkacak, yarın çıkacak gibi söylentiler var. Hala o konuda bekleniyor. Bir ilerleme kaydedilmiş gibi değil. Hı hı. Çünkü bizlerin yönetmenlikte neler değiştiriliyor, neler yapılıyor ile ilgili en ufak bir bilgimiz yok. Yani bize böyle bir yönetmenlik var. Bu konudaki düşünceniz nedir? Ne düşünüyorsunuz? İstanbul'un beşte birini, Türkiye'nin beşte birini oluşturuyoruz. 5000 civarında eczanemiz var. Bu eczanelerimizin birçoğu bundan etkilenecek. Ama lütfedip bununla ilgili görüşleriniz nedir deme zahmetinde bulunmuyor sayın yetkililer. Bunun ötesinde bir başka şey daha söyleyeyim. Bu konuda meslektaşlarımdan açıkçası birazcık da yardım istiyorum. Bir dönemdir TEB Büyük Kongresi'nde eczacı bilgi sistemi diye bir bilgi sistemine geçti. Yani, evet, bizim kullandığımız programın dışında eczacının bütün bilgilerinin kayıtlı olduğu merkezi bir sisteme döndüler. Fakat bu merkezi sistem ne yazık ki son derece ağır ve hantal çalışıyor. Ve düşünün, bizim 8000 üyemiz var. Bu 8000 üyemizin bütün bilgilerini tek tek sisteme kopyalamamızı istiyorlar. Bu kısa sürede bitecek bir şey değil. Bir de yardımlaşma sandığı ile ilgili anlaşmazlıklar var diyeyim. Hı. Bazı üyelerimizin para yatırmış olmasına rağmen sistemde gözükmüyor gibi şeyleri var. Bu nedenle aidat alımında bir takım sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Yani bir üyemizin aidatını ödemesi bazen 15 dakika, bazen yarım saati bilen süreler alıyor. Bu nedenle, evet, bu sistemdeki, evet, yavaşlık. Geçmiş dönemlerde kendi programımızı kullanıyorduk. Kendi programımızda çok hızlı hareket etme şansına sahiptik. Ama şu an merkezin programımızı kullandığı zaman dönem dönem merkezden telefonla onay almak durumunda kalıyoruz. Sistemi açabilmek için, üyelerimizin bilgilerine ulaşabilmek için. Bu nedenle özellikle meslektaşlarımdan ricam, sözleşme dönemine gelmeden aidatlarla ilgili sorunlarını bitirmeleri lazım. Hı. Yoksa sözleşme dönemleri bizim için tam bir kaos haline dönecek. Hı. Yani bir üyemizin yarım saatte, 15 dakikalık yarım saatlik bir süre içerisinde aidatını alabildiğimizde, çünkü yardımlaşma sandığını ve aidatı almadan sözleşmelerin satılmasına izin vermeyecekler. Hı. Dolayısıyla bu İstanbul için tam bir kaos haline dönecek. Onun için meslektaşlarından ricam, aidatlarını ile ilgili sorunlarını bu dönem gelmeden önce bitirirlerse ciddi bir şey, rahatlık yaşayabiliriz. Özellikle rica ediyorum bu konulardan. Aidatların yatırılması için bir herhalde 10 günlük bir vakitleri var, onu da söyleyeyim. Yani 1 Nisan'da gerçekleşecekse tabii, evet. Yani o konuda şu an için elimizde net bir bilgi olmadığı için, yani şu tarihte sözleşmeler, evet, protokol anlaşmaları bitti, şu tarihte başlayacak diye bir şey yok. Biliyorsun geçen yıl Nisan'da başladı, Ekim'de bitti, evet. Protokol. Onun için net bir tarihi yok ama o olmadan önce aidatların ödemeleri biterse oldukça rahatlarız diye düşünüyorum. Peki. Bir başka sorun. Sanıyorum medula sistemindeki uyarılardan meslektaşlarım görmüşlerdir. Özellikle 1 Nisan'a kadar hasılatların, 2013 hasılatlarının şeye girilmesi gerekiyor. Sisteme girilmesi gerekiyor. Hasılatların toplanma işi protokolle birlikte olacağı için lütfen arkadaşlar müsait oldukları bir zaman içerisinde vergi dairesinden, yani bunun çok acelesi yok ama son güne kalmadan vergi dairelerinden hasılatla ilgili ek 5 formlarını onaylatmalarını ve ellerinde hazır bulundurmalarında fayda var diye düşünüyorum. Onları yaparlarsa Nisan'a kadar, yalnız 1 Nisan'a kadar hasılatları şayet bilmiyorlarsa muhasebecilerinden öğrenip sisteme girmeleri gerekiyor. Bana kalırsa vergi dairesinden onaylattıktan sonra sisteme girsinler. Oradaki hatalar yüzünden bir iki arkadaşımızın sorun yaşadığını hatırlıyorum. Özellikle sınırda olan, mesela 700 bin, 900 bin sınırında olan, yıllık hasılatları olan arkadaşlarımız şey olursa, yani 700 binin üstünde, altında olursa bir takım sorunlar yaşayabilir. Bir iki meslektaşımızın başına böyle olaylar gelmişti. Onun için ona dikkat ederlerse iyi olur diye düşünüyorum. Sut değişikliklerinden bahsetmiştim. Evet. Bunun dışında bir şeyden daha bahsedeyim. Bir risk analizi ile ilgili bir program başlatmıştık, biliyorsunuz. Meslektaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla. Bununla ilgili şöyle bir bilgi vereyim meslektaşlarıma. 1200'e yakın eczane buna müracaat etti. Bunların 12 eczane dışında hepsine ulaşıldı. 12 eczanemize ulaşılamamış. Bunlardan iki tanesi tadilat yaptığı için daha sonra kontrole gelecekler arkadaşlar. 10 eczaneye de bu hafta içerisinde ulaşılacak. Ve bütün bununla ilgili dokümanlar hazırlandı. Bu analizi yapan şirketimizin elinde bekliyor. Buradaki en son noktası yardımcı personellerimizin eğitimi, bununla ilgili sertifikasyon programı olacaktı. Bununla ilgili Nisan ayının içerisinde bütün bunların programları yapılmaya başlandı. Karşı tarafta, Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında belirli bir merkezlerde bu eğitimleri yapacağız. Hafta içi veya hafta sonu gibi de düşünüyoruz bu eğitimleri. Mümkün olduğunca bununla ilgili duyurularımızı, telefonlarımızı meslektaşlarımızın dikkate almalarını rica ediyoruz. Bu arkadaşlarımızı buradaki eczane ile ilgili bu dokümanlar da bu eğitime gelen arkadaşlarımıza imza karşılığı verilecek. Yani bir postayla gelmeyecek, bu eğitimler sırasında dağıtılacak ve Nisan ayı sırasında bütün bunları bitirmeyi planlıyoruz. Bir iki meslektaşlarımdan şöyle bir uyarı geldi. İşte personellerimizin bir kısmı sağlık nedeniyle izinli bu dönem içerisinde katılamazlarsa diye. Şayet böyle bir sertifika programı içerisinde yasal olarak izinli olan bir arkadaşımız falan varsa, özellikle bayan arkadaşlarımızdan gebelik evet. gibi veya annelik gibi durumlar nedeniyle izin alanlar varsa, daha sonra bir arkadaş, bu arkadaşlarımız için belirli periyotlarla veya eczanelerimize yeni giren arkadaşlarımız için belirli periyotlarla bu tür eğitimleri merkezimize vermeye devam edeceğiz. Tekrar onun için evet bu eğitimler evet. ihtiyaç duyuldukça bu eğitimler tekrarlanacak, o konuda bir endişe etmemelerini rica ediyorum. Genel anlamıyla bu haftalık benim söyleyeceklerim bunlar. Tüm meslektaşlarıma iyi bir hafta diliyorum. Peki, çok teşekkür ederiz Levent Bey. Ben teşekkür ederim. Bir dahaki hafta Oda Gündemi'nde yine birlikte olacağız. Bu arada hatırlatalım programı bitirmeden. Radyo Hava'nın internet adresinden, mesaj kutusundan bize ulaşabilirsiniz ve sorularınızı yöneltebilirsiniz. Her çarşamba saat 1'de İstanbul Eczacı Odası Genel Sekreteri Eczacı Levent Alemdar sorularınızı yanıtlayacak. Hoşçakalın, iyi haftalar. Hoşçakalın, iyi haftalar. Oda Gündemi.